ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے شروع کریں گے, اور آج کی آیات جو ہیں ان میں تقریباً چار پانچ بڑے بڑے عقیدے جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی میں اس کانٹیکسٹ میں ایڈریس کروں گا, اور وہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو عموماً ڈسکس نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے عوام کے اندر بد عقیدگی پھیلتی ہے. تو میں ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ضرورت ہے جو جو اختلافی مسائل عقیدے کے اندر اس وقت گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ایڈریس کیا جائے, فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق. تو آج بھی انشاءاللہ تعالی میں کچھ چیزیں ایڈریس کروں گا, جس میں سیدنا خضر علیہ السلام سے متعلق جو عقیدہ ہے اس کو ایڈریس کروں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے کشف اور الہام اور سجدہ تعظیمی کے حوالے سے اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس میں قادیانیوں نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہے اس کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا, اور اسی طریقے سے دین اسلام میں فرقہ واریت سے بچنے کی جو اہمیت ہے اور اسلام کو اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد بنانا, اس پر قرآن پاک کتنا سٹرکٹ ہے, اس کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا, اور کوشش کریں گے کہ آج یہ ہمارا پارا نمبر 3 مکمل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة, کسی بھی انسان کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کو عطا کرے کتاب اور حکومت اور نبوت. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله, پھر وہ انسان لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ ہم اسے نبوت دیں اور حکومت دیں اور کتاب عطا کریں. یعنی اس سے مراد کون سے انسان ہے؟ عام انسان نہیں, اس سے مراد پروفٹس ہے. کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پوجنا شروع کر دو, ہمارے بندے بن جاؤ. تو بیسیکلی یہ کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے وہ کرسچنز کے متعلق چل رہا ہے, کیونکہ کرسچنز کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کریں, ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیں, یا اللہ کے مقابلے میں ہم ان کو الہ کے طور پر تصور کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل نظریے کا بڑے خوبصورت انداز میں رد فرمایا ہے کہ ہو اللہ کا بندہ, نبوت اللہ نے عطا کی, کتاب اللہ نے عطا کی, حکومت اللہ نے عطا کی, وہ اللہ کا پرہیزگار بندہ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کسی بھی انسان کے لیے یہ شان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے اور اسے حکومت دے اور نبوت عطا کرے. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله, اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. تو یہاں من دون اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں استعمال فرمایا. اس سے بات بالکل کلیئر کٹ ہو گئی کہ من دون اللہ میں صرف بت اور جنات اور شیاطین شامل نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ہستی کہ جو اللہ کے علاوہ ہے وہ من دون اللہ میں شامل ہے. ہاں اگر کسی ہستی کو اس کے ماننے والے جان بوجھ کر اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں تو اس ہستی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس ہستی کی ہم تذلیل کریں گے نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص انبیاء کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے تو عقیدے کا رد کیا جائے گا، انبیاء کی توہین نہیں کی جائے گی. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ توحید بیان کریں گے، توہین نہیں کریں گے. ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں لیکن توہین پر نہیں. جیسے ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ توحید کے نشے میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ وہ پھر انبیاء اکرام کی گستاخی بھی شروع کر دیتے ہیں. نبی دے بھی دو ہاتھ، ساڈے بھی دو ہاتھ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ساتھ یہ بتائیں کہ نبی کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ میں فرق کیا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ مبارک اوپر بلند کیا، اور نماز کے بعد جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی، اس میں میں نے ایک گوشہ دیکھا انگوروں کا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ دوں. اب ہمارے سارے مولوی، سارے شیخ الحدیث، سارے محدث، شیخ القرآن مل جائیں، تمام امام کعبہ، مسجد نبوی کے سارے امام مل جائیں، ان کو تو دیوار کے پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت بھی دکھا دیتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں، وہ انسان تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں. تو یہ قرآن میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ بن مریم کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، میرے بارے میں ڈیوینٹی میں کلیم کرنا، میں بھی انسان ہوں، انسان کی اولاد میں سے ہوں، میرے بارے میں خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، میں انسان ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا مرتبہ ہماری طرح ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اس میں میں نے 12 ربیع الاول کے اوپر جو لیکچر دیا تھا اس میں میں نے آدھا پونا گھنٹہ اس میں درجنوں مثالیں صرف بخاری اور مسلم سے دی تھی. یہ بھی چیزیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی بیان کرنا چاہیے. لہذا توحید کی آڑ میں انبیاء کی توہین کرنا یہ بھی انسان کو بدبخت اور مردود کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اتنا غلو کرنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ متصادم ہو جائے تو یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو ایگزیجریشن جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اس کو غلو کہا گیا ہے. غلو، ایگزیجریشن، کسی بھی چیز کو اس کو مرتبے سے ہٹا کر یا تو اونچے مقام پر کر دینا یا نیچے مقام پر. اور ان تمام بیماریوں کی بنیادی وجہ فرقہ پرستی ہے. صرف فرقے کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان ان باتوں کو ماننے سے بھی انکار کر دے کہ جو باتیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے مقادم فکر کی انٹینشنز کے ساتھ کہیں ٹکراتی ہیں تو ہم اس کو بیان ہی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بدبختی ہے، یہ اسلام کے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود مجرم بننے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں من دون اللہ انبیاء کرام کو فرمایا، اور فرمایا کہ یہ انبیاء کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ. ولیکن، لیکن میں نے بتایا تھا لیکن کا لفظ عربی میں بھی اور اردو میں بھی لیکن، بٹ کونو ربانیین، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے انبیاء کرام کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی ہو جاؤ. کونو ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، اپنی نسبت اپنے رب کے ساتھ جوڑو. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب اللہ کی، اور اس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو. کتاب اللہ کی تعلیم دینے والا اور پڑھنے والے کا کنسپٹ یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بجائے یہ کہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ کلیم کر دیا جائے کہ اس شخص کو پوجنا شروع کر دیا جائے. الحمدللہ اس وقت 125 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی مسلمان کا خواہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو، جو بندی کہتا ہو، اہل حدیث کہتا ہو، شیعہ کہتا ہو، یا ایون جو غیر مسلم قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں. تو الحمدللہ یہ امت توحید ہے، اس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس امت کے اندر. ہاں توحید فی صفات میں کہیں کمزوریاں آئیں وہ الگ سے میں ایڈریس کرتا رہتا ہوں، لیکن جہاں تک توحید فی ذات کا تعلق ہے وہاں الحمدللہ یہ امت آج تک تاحال محفوظ ہے. کونوا ربانیین، اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ربانیین ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، یہ ایک صفاتی نام ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ربانی کہتا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کوئی فرقہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا کہ یہ ربانیوں کا فرقہ ہے. اور دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کونوا ربانیین، جس طرح ہمارے بعض بھائیوں نے جماعت المسلمین کے نام کے اوپر ایک پورا فرقہ بنا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جو اس جماعت میں آئے گا وہ مسلمان ہے، اس جماعت سے جو بھی ہٹ گیا وہ سارے کافر ہیں. تو ان کی انٹینشن بڑی اچھی تھی جماعت المسلمین کی کہ مسلمان کہلانا چاہیے، یہاں تک تو ہم متفق ہیں. ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیں. تو یہ انٹینشن تو جماعت المسلمین کی بہت اچھی تھی، لیکن اس کے اندر انہوں نے غلو کیا کہ اس کی بنیاد پر باقیوں کی تکفیر شروع کر دی، یہ ظلم ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اہل قبلہ، اہل توحید، اہل کلمہ کی تکفیر کرنی شروع کر دی جائے. ہاں کسی کو غلطی لگی ہے احسن طریقے سے اس کی غلطی اس پر واضح کی جائے، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور کبھی بھی وہ مقبول بندہ اللہ کا تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی نبی یہ حکم دے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو پوجنا شروع کر دو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تم خود سوچو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے اس پیغمبر کی طرف بھی، یہ جو پچھلی آئے تھی اس کی بھی، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کفر کرنے کا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ جب تم مسلمان مسلم ہو چکے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو رب ماننا شروع کر دو؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تعلیمات کا حکم دے. یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی پتا چلی کونوا ربانیین کے تحت کہ ہمیں اپنی نسبت اللہ کے ساتھ منسوب کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹیں، اپنے آپ کو قادری، چشتی، نقشبندی، اس طرح کی نسبتیں لگانے کے بجائے، اسی طریقے سے دیوبندی، بریلوی، وہابی، اس قسم کی نسبتیں لگانے کی بجائے ہمیں اپنی نسبت کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی اپنے صفاتی نام کے طور پر ساتھ ربانی لکھنا چاہتا ہے تو لکھے. تو یہ ان نسبتوں سے بچ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا چاہیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاؤ، یہ آیت کا پورشن اس چیز کا ثبوت ہے کہ سجدہ تعظیمی کفر نہیں ہے. سجدہ تعظیمی کفر نہیں ہے. کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اگر سجدہ تعظیمی کفر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کفر کا حکم نہ دیتا. اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں حرام ہے، کفر نہیں ہے. تو یہ ذرا فرق رکھیں. ہاں سجدہ عبادت ہمیشہ ہی کفر تھا. آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں آتا ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا. اگر سجدہ عبادت ہوتا تو یہ قرآن پاک کی وائلیشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے تم کفر کرو. لہذا یہ جو بعض لوگ توحید میں غلو کرتے ہوئے یہ عقیدہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی بھی کفر ہے، تو یہ عقیدہ قرآن کے متصادم ہے. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے بعد کبھی بھی تمہیں کفر کا حکم نہیں دے گا. تو فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ کفر نہیں تھا، کفر ہمیشہ ہی کفر رہا ہے، شرک ہمیشہ ہی شرک رہا ہے. لہذا اس امت کے اندر توحید کو کامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی جو کہ انبیاء کو کرنا جائز تھا پہلی امتوں میں، اس کو بھی حرام کر دیا. ہماری امت کے اندر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کفر نہیں حرام ہے. اور عبادت کی نیت سے چاہے آج کوئی کرے یا اس وقت بھی کوئی کرے، اگر جبرائیل علیہ السلام نے بھی عبادت کی نیت سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوتا تو وہ کافر ہو جاتے، وہ سجدہ تعظیمی تھا. لہذا یہ حکم کی انٹینسٹی کو سمجھیں. تو بعض اوقات فرقہ واریت کی آڑ میں انسان ایسی چیزیں بھی کر جاتا ہے کہ جو حکم شریعت میں موجود نہیں ہوتا اس کو خود ایگزیجریٹ کر دیتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو مخالفین جن کو آپ نے بات سمجھانی ہے وہ پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر ایسا پکڑتے ہیں مناظروں میں بٹھا کے بھی ذلیل کرتے ہیں، اور آگے سے بڑے بڑے مناظرین کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا سٹانس ہی غلط رکھ لیتے ہیں. تو اگر سٹانس بیلنسڈ ہوگا، یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز نہ ہو بلکہ درمیان میں ہو، جو حق بات ہے اس کو مانا جائے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق کو کبھی بھی باطل سے شکست ہو. حق کو ہمیشہ باطل سے اسی وقت شکست ہوتی ہے جب حق کے اندر بھی ملاوٹ شامل ہو جائے. تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، کفر نہیں. البتہ سجدہ عبادت ہمیشہ سے کفر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ایامرکم بالکفر عبادہ اذ انتم مسلمون، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم کفر کرنا شروع کر دو بعد اس کے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی، تم مسلمان ہوئے. تو یا یہ بات بھی سمجھے کہ جس طرح توحید کامل ہوئی ہے اس امت میں سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے سے، جس کا ثبوت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مردوں کو دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہ نہیں فرمایا، اور کبھی نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کو جائز سمجھتے. آپ نے فرمایا اگر میں جائز سمجھتا، اس سے مراد سجدہ تعظیمی تھا، ورنہ نبی تو کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اگر میں کفر کو جائز سمجھتا تو یہ کہتا کہ یہ کفر کر لو. تو یہ حدیث بھی ہماری اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، کفر نہیں ہے. تو اگر کوئی سجدہ کرتا ہے کسی غیر اللہ کو اور عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے تو حرام کا مرتکب ہوگا، اس کو توبہ کروائی جائے گی. اور اس پہ امام احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ان صوفیاء کا رد کیا ہے کہ جنہوں نے سجدہ تعظیمی کو جائز ہونے کا ثبوت قرآن سے نکالا، کیونکہ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں کوئی موجود نہیں ہے. قرآن پاک میں جتنی آیات پیش کرتے ہیں سجدہ تعظیمی کی حرمت میں وہ واضح نہیں ہے. جیسا کہ سورہ حامی میں سجدہ میں آتا ہے کہ چاند کو سجدہ نہ کرو، سورج کو سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے. تو بعض لوگ اس آیت کو سجدہ تعظیمی کی حرمت میں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ اس کی حرمت میں نہیں ہے، یہ تو سورج و چاند کو جو پوجنے والے تھے ان کا رد ہے. سجدہ تعظیمی کی حرمت حدیث میں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے واضح. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام میں دو بڑے سورس علم کے قرآن اور سنت ہیں. سنت کو چھوڑ کر قرآن پاک کی ڈیٹیلز کو سمجھنا آسان نہیں ہے. تو سجدہ تعظیمی کی حرمت سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کے اندر موجود ہے، کتاب النکاح چیپٹر کے اندر. تو توحید کامل ہوئی سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے سے. اور اس پر ایک چیز میں ایڈ کرنے لگا ہوں کہ جس طریقے سے یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھ پر یہ حقیقت کھولی ہے، کشف نہیں ہوا، کشف ہمارے نزدیک ختم نبوت کے خلاف ہے، اسی کے خلاف میں بولنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فہم عطا فرمایا کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے اس امت میں سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے سے، بالکل اسی طریقے سے اس امت میں ختم نبوت مکمل ہوئی ہے کشف اور الہام کے قیامت تک کے لیے ختم ہونے سے. آج اگر کوئی شخص کشف اور الہام کا عقیدہ رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کے لیے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ختم نبوت کی تعریف سمجھیں. ختم نبوت یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بعد کسی صحابی، تابی، تبع تابی یا قیامت تک آنے والے کسی بھی مسلمان کے لیے، ایکسپٹ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ تو نبی ہے، امتی بن کے آئیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے، وہ دین کی وحی نہیں ہوگی، وہ آپ کو گائیڈ لائنز دی جائیں گی. کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس پر وحی آتی ہے یا اس کو الہام ہوتا ہے یا اس کو کشف ہو جاتا ہے، تو یہ عقیدہ اسلام کے متصادم ہے، ختم نبوت کے خلاف ہے. یہاں پر جو یا ساریت الجبل والی روایت پیش کی جاتی ہے سنن بھیکی سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 میل دور دیکھ لیا اپنے سپہ سلار کو، ساریہ کو، اور ان کو یہ کشف ہو گیا کہ وہ 600 میل دور ہے، تو انہوں نے یا ساریت الجبل کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. تو بھائیو، اصول محدثین کے اوپر اس کی تمام کی تمام اسناد ضعیف ہے. اگر یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو سیاستہ میں تو موجود ہوتی، اس سے عقیدہ بنانا ہوتا. یہ ہماری دلیل نہیں کہ کوئی حدیث سیاستہ میں نہیں تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ عقیدے والی حدیث تھی. یہ سنن بھیکی کے اندر موجود ہے، جو 5ویں صدی ہجری کے اندر کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کی تمام اسناد ضعیف ہیں. اس کے برعکس صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، کتاب الشہادات چیپٹر کے اندر، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی شخص دو نمبری کی بات کرتا تھا، ہم سے کوئی بات چھپاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا کرتا تھا. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم لوگوں کی شکلوں پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول موجود ہے، جو اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ سیدنا عمر کو بھی کشف نہیں ہوتا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ القاء کر دے، الہام کر دے. تو میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، اگر ہوتا تو ہوتے. تو سیدنا عمر تو خود کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کتاب الشہادات چیپٹر میں، کہ جب تک رسول اللہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وحی کے ذریعے بتا دی جاتی تھی غائب کی باتیں، ہم لوگوں کی دو نمبریوں اور منافقت سے آگاہ ہو جاتے تھے. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم لوگوں کی شکلوں پر فیصلہ کرتے ہیں. لہذا بھائیو، یہ جو کشف اور الہام کے جو عقیدے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت خطرناک عقیدے ہیں، ختم نبوت کے منافی یہ عقیدے ہیں. جیسا کہ فضائل اعمال کے اندر بھی کتب خانہ فیضی، جو رائیونڈ کا اپنا مکتبہ ہے، اس کے 484 نمبر پیج کے اوپر شیخ قرطبی کے حوالے سے شیخ محمد زکریا صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا جو میرے نزدیک ختم نبوت کے بالکل منافی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا جس کو جنت اور دوزخ کا کشف ہو جایا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد کی یہ بات ہے، شیخ قرطبی گزرے ہیں، بتا دیتا تھا کون جنت میں ہے کون دوزخ میں، کشف ہو جاتا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ اکرام علی مردوان قبرستان سے گزر رہے تھے، گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. صحابہ اکرام تو قبر کا عذاب نظر نہیں آتا تھا، اور شیخ زکریا صاحب کہہ رہے ہیں نوجوان جنت اور دوزخ کا کشف ہو جاتا تھا اس کو. بھائیو، یہ عقیدے سراسر ختم نبوت کے خلاف ہیں. غلام احمد قادیانی دجال نے جو دعوے کیے وہ تو بہت ننگے دعوے تھے، وہ تو لوگوں کے سامنے آ گئے، لیکن اس طرح کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے. شیخ زکریا صاحب مر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے، لیکن ان کی غلطیوں کا بوجھ ہم کیوں اپنے سر کے اوپر اٹھائیں؟ اگر ہمیں حق بات پتہ چل گئی ہے تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہم کسی مرے ہوئے انسان کے اوپر نہ لعنت بھیجتے ہیں نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں شک ہو، اور باقی ہم اللہ، ظاہر ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعا کرے. ہر بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، لیکن جس کہ عقائد کتابوں میں ایسے ملتے ہیں اس کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، فتویٰ کوئی نہیں لگاتے، لیکن یہ عبارتیں تو کفریہ ہیں، یہ ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ پھر وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیٹھا ہوا وہاں رونا شروع کر دیا، کہنے لگا میں ابھی دیکھ رہا ہوں میری والدہ کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ وتوب الیہ۔ سیدنا حذیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے اور صحابہ پوچھا کرتے تھے ہمارا نام تو نہیں بتایا بیچ میں، تو یہ شخص تو صحابہ سے بھی آگے نکل گیا شیخ قرطبی کے پاس جو نوجوان آیا۔ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں پھر میں نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا، وہ میں نے دل ہی دل میں اس کو بخش دیا تاکہ میں چیک کروں کہ اس کا کشف صحیح ہے یا غلط۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ مسکرانے لگ پڑا اور کہنے لگا شیخ صاحب میری والدہ کو اب جنت کا حکم ہو گیا ہے، کیونکہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچ چکا ہے، اس کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا آسان فارمولا ہے جناب، پوری زندگی آپ جو مرضی کرتے رہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے تو کسی کو زبردستی بخشوا لیں۔ تو شیخ قرطبی کا پھر وہ اینڈ پہ کال لکھتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے دو فائدے ہوئے، تو یہ پتا چل گیا کہ 70,000 کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخشوا سکتے ہیں زبردستی اللہ تعالیٰ سے، یہ بریکٹوں میں نے لگایا، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ کشف اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ کیسے پتا چل گیا کشف ٹھیک ہے؟ مجھے تو چپ پتہ چلے گا جب میں بھی دیکھ لوں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے اس کمپیوٹر میں، یا ایک بندہ کہہ جی اس بال پوائنٹ کے اندر مجھے جناب اس ٹائم افریقہ میں جو میچ ہو رہا ہے پاکستان انڈیا کا وہ نظر آ رہا ہے، تو میں کہوں ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے اس نے پگڑی، جتنے جھوٹے یہ داڑھی اور پگڑیوں والے اور تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو دھوکہ باز لوگ ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ مولویوں نے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے، حق بات بتاتے ہی نہیں ہے لوگوں کو، آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ اب آج یہ تہیا کریں کہ میں نے جہلم میں تقریباً 65 کے قریب بریلویوں کی مسجدیں ہیں اور 30-35 کے قریب جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں اور تقریباً 20-25 کے قریب اہل حدیث کی ہوں گی شیعہ، آپ یہاں سے تہیا کر کے نکلیں کہ میں نے مولوی سے جا کے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بتاؤ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں آپ کی کیسی چمڑی اتارتے ہیں مولوی، صحیح بات یہ پکڑائی دیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ حق والے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن زیادہ تر آپ کو اکثریت ایسی ملے گی جو بات بتائے گی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری اور مسلم میں لکھے ہی کوئی نہیں ہوا، تو اگر اس کو بخاری مسلم کھول کے بتائی تو وہ ادھر ادھر کی کتابیں مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کو بتانا شروع کر دیں گے، حدیث کی کتابیں نہیں بتائیں گے۔ تو یہ بڑی دو نمبری جو ہے یہ علماء کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے علماء جو ہیں ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد نمبر، یہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، ان کی بات ہم نہیں کر رہے۔ تو کشف کا عقیدہ رکھنا یا الہام کا عقیدہ رکھنا یہ ختم۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد غیب کی ساری خبریں ختم، اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات نیک خواب ہے، خواب کے ذریعے غیبی خبر آ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے۔ بھائی آپ آپس میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ کسی نے گفتگو کرنی، سوال کرنا، میں ادھر بیٹھا ہوں، درس کے بعد انشاءاللہ پورا ٹائم ملے گا مجھ سے ڈسکشن کریں، آپ میں سے ایک بندہ بھی بولے گا یا اونگے گا نا میرا سارا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میں کوئی خبریں تو پڑھ رہا نہیں ہوں اور نہ رٹی ہوئی تقریر، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس وقت میرے پہ پوری کیفیت تاری ہے کہ میں نے یہ بات آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے، تو وہ ساری کے سارا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہ کشف اور الہام کا یہ جو عقیدہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوابوں کی دو قسمیں ہیں، یا اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ تو خواب بھی کتاب و سنت پر چیک ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا قادیانی ہو جاؤ تو میں قادیانی ہو جاؤں گا، ایسا نہیں، یہ ہوا ہے۔ میں 7 سال تک دعوت اسلامی کے اجتماع میں ملتان جاتا رہا، تو وہاں میں بتایا جاتا تھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اجتماع میں صحابہ کرام سمیت، پھر رائیونڈ گیا تو وہاں بھی یہی بات سنی کہ رائیونڈ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حاجی عبد الوہاب صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، یہ پورے کا پورا کام ان کے مشورے سے چل رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں یہ مشورہ کیا کہ یہ سارے معاملات سیدھے کرو۔ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی دفنایا نہیں گیا تھا، چارپائی میں رکھا ہوا تھا، اور صحابہ کرام کے درمیان خلافت کے معاملے میں جب اختلاف پیدا ہوا کسی صحابی نے نہیں یہ کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے. آپس میں مشورہ کیا, سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر اجماع ہو گیا. سعد بن عبادہ نے آپ کی بیعت نہیں کی, وہ کسی نے جھگڑا نہیں کیا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو. لیکن بعد والے لوگ کہہ رہے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے, فلاں بزرگ کی قبر پہ گئے, فلاں پہ یہ ہوا یہ ہوا. بھائیو یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں, ان چیزوں سے بچیں اور کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی ہم لوگ کوشش کریں. لہذا کشف اور الہام کا یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہوا. صرف مبشرات, اور وہ بھی خواب, اور وہ بھی جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے. کیونکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ خواب بیان کرتے ہیں, کہ اگر آپ ان کو ایسا خواب بیان کریں جو ان کے مکتب فکر کے خلاف ہو, اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, اپنے والے کو مان لیں گے. مثلا بریلوی کو خواب بیان کرے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ ہوا, تو دیوبندی کہہ رہے نہیں یہی غلط ہے. دیوبندی کا خواب آیا تو بریلوی کہے گا غلط ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی اہل حدیث کو خواب آ گیا تو انہیں کہنا یہ تو ہے انگریزوں کی پیداوار ہے, ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ ہی نہیں سکتے. اس طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں گے. تو پھر خواب, جب آپ کا خواب میرے لیے اجت نہیں تو میرا خواب آپ کے لیے اجت نہیں. تو خواب کو بھی کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا. خوابوں کے اوپر عمارت نہیں کھڑی کی جائے گی. کتاب و سنت کچھ اور کہہ رہی ہو, جیسا کہ فضان سنت کے تعارف میں لکھا ہے الیاس قادری صاحب نے, ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, انہوں نے فرمایا کہ شیخ بابو الحق ملتانی صاحب کی قبر پہ جا کے قدم بوسی کرو. پوری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت یہی فرما رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر, ان کے جب نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا. یہ الفاظ جو اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا مسند امام احمد میں موجود ہے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بننے دینا, بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. تو آپ خواب میں آ کے یہ کہیں گے فلاں قبر پہ جا کے بوسا دو, فلاں قبر پہ جا کے جھکو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور وہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اسی اسلامی بھائی جس کا وہ کہہ رہے ہیں, اس واقعے کے تقریباً 13 سال بعد میں خود گواہ ہوں, اس شخص نے خود توبہ کی تھی کہ میں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا. صرف اس لیے کہ الیاس قادری صاحب کو میں نے ملتان اجتماع کے لیے بلانا تھا, وہ آتے نہیں تھے تو میں نے اس طریقے سے خواب گڑا. اس نے خود توبہ کی تھی. تو یہ جھوٹے خواب ہی بیان کرتے ہیں. کسی کو دعوت دیں, وہ جی آپ کو کیا پتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے تو حاجی عبدالوہاب صاحب رائے ونڈ میں سارا کام چلا رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ خام کا ویسے اجتماع ہو رہا ہے اتنے بڑے بڑے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں لیکن حضرات منع فرماتے ہیں, حضرات منع کرتے ہیں, اس کو آپ نے پبلک میں نہیں بیان کرنا. ٹھیک ہے جی, اس کو انہوں نے وہ نام دیا, کیا کہتے ہیں جی اس کو, وہ جو سناتے ہیں گزارشات, کیا کہتے ہیں, کارگزاری. یہ کارگزاری ہوتی ہے, کاروکاری نہیں میں اس کو کہتا, یہ کارگزاری, یہ کارگزاری ہوتی ہے, اس کو نام کارگزاری کا دیا ہوا. یہ خود مطلب ہم تو حصہ رہے ہیں نا ان جماعتوں کے, ہمیں تو پتہ ہے, ہم نے تو خود یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں. یہ سب کا سب بھائیو فراڈ ہے, صرف پبلک کو گھیرنے کے لیے کچھ چیزیں. حالانکہ اس طرح کی چیزیں فضان سنت چھپی ہوئی ہے تو جناب اس کے شروع میں خواب لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضان سنت اٹھائی ہوئی ہے. اور فضائل اعمال اب جو چھپ رہی اس میں سے نکال دیے, پچھلا جو تبلیغی نصاب چھپتا تھا نا اس میں اس طرح کا خواب فضائل اعمال کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا. انڈیا سے اب بھی جو چھپ رہی ہے, پاکستان میں بھی تبلیغی نصاب جو چھپ رہا ہے نا, جس میں فضائل اعمال, فضائل درود, فضائل حج سارا کٹھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے یہ کتاب. اور بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب پسند ہے وہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے قرآن, جو آپ اپنی امت کے حوالے کر کے گئے ہیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں, جس تک قرآن پہنچ جائے وہ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے, لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلائے. یہی کتاب غدیر خم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کی تھی. تو یہی وہ کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین کتاب ہے. الحمدللہ ہم بھی اسی کتاب کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ اس کی دعوت امت تک عام کی جائے. اب آگے چلیں جی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا نبیوں سے. یہ نبیوں کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟

اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اس میں آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہو لیکن اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ ابھی باقی ہو، جو بھی شخص وہاں سے گزرے اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرے لیکن ساتھ یہ کہے کہ اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلام قادیانی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس ان آیات سے کلیئر ہوتی ہیں. افغیر دین اللہ یبغونا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور دین اڈاپٹ کر لیا جائے، یہ تلاش کرتے ہیں. ولہ اسلم من فی السماوات والارض، جبکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات ہی اللہ کے لیے سر تسلیم کام کرتی ہیں، ساری مخلوقات ہی مسلم اور مسلمان ہیں. جب ساری مخلوقات اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرتی ہیں تو اس اسلام کو ساری مخلوقات مانتی ہیں تو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اڈاپٹ کیا جائے؟ اور اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا. طوعاً او کرہاً، خوشی سے یا بغیر خوشی کے، تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب مسلمانوں کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ آیا تھا سورہ بقرہ میں. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اعلان فرمائیں ان یہودیوں سے عیسائیوں سے، کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، 70,000 کے قریب انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور بالخصوص حضرت یعقوب کی اولاد میں سے دو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربہم، اور جتنے بھی نبی ہیں ہمارے رب کی طرف سے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے. یہ نہیں یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، دجال ہے، ہم موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، کسی میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں. مرتبے کا فرق تو ہے، وہ میں نے تیسرے پارے کے شروع میں ایڈریس کیا تھا، تلکر رسول فضلنا بعدهم علی بعد، ڈیٹیل سے میں نے آدھا گھنٹہ اس پہ گفتگو کی تھی. انبیاء میں تفضیل ہے، ایک نبی دوسرے سے فضیلت میں ہو سکتا ہے، تفریق نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اب وہ مشہور آیت آ گئی ہے جو ہم نے اپنے منش پہ بھی لگائی ہوئی ہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا. بھائیو، یہ آیت اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے حضور ایکسپٹیبل دین صرف اسلام ہے. پرانے پاک بند کر دیجئے، میں اب اسی آیت پہ گفتگو کروں گا جو 5-7 منٹ رہ گئے ہیں. اسلام از دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. یہ آیت گزر چکی ہے پہلے سورہ آل عمران میں 19 نمبر آیت. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی شخص لے کر آئے گا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا شخص خسارہ پا جائے گا، ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قبر میں تین سوال ہوں گے بڑے بڑے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا. جامعہ ترمذی میں ہے من نبیو کا، بخاری اور مسلم میں ہے ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور مسند امام احمد میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے، تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو مومن ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمیں مبعوث کیے گئے. تو یہ تین سوالوں میں دوسرا سوال ہے تمہارا دین کیا ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا تمہارا فرقہ اور مسلک کیا ہے، جس کی آج کل لوگوں کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے. نہیں جی مسلک کا نام ہونا چاہیے. تو قرآن میں اور حدیث میں اگر یہ چیز ہوتی تو قبر میں بھی سوال ہوتا کہ مسلک کیا ہے آپ کا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کیا ہو بتاؤ، کوئی نہیں ہے اسلام. انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی وہی اپنے آپ کو کہے گا میرا دین اسلام ہے، جس نے دنیا میں بھی اس کو دل و جان سے مانا اور فرقہ واریت سے علیحدگی اختیار کی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، لست منهم في شيء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں اپنے کرتوت وہ کیا کرتے تھے. یہ تینوں آیات ہمارے منج کے اوپر لکھی ہیں، درس کے بعد آپ لے لیجئے گا، جو ایک بار بھی ہم نے لکھے لگائی ہوئی ہیں. تو فرقہ واریت کی اسلام میں کوئی بھائیو گنجائش نہیں ہے. اسلام دین ہے، قبر میں بھی اسلام، قبر سے باہر بھی اسلام، اسی کے اوپر ہم مسلمان، ہم مسلم اور ہمارا دین اسلام، بس اس سے آگے کوئی تفریق نہ کی جائے اور فرقہ واریت سے اپنے آپ کو آزاد کروایا جائے. اب دیکھیں جب یہ تین سوالوں کے جواب مومن دے لے گا تو ابو داؤد کے اندر الفاظ موجود ہیں، مسند امام احمد میں اور سنن ابی داؤد میں، کہ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے بتایا تھا ان سوالوں کے جواب. یہ چوتھا سوال ہوگا تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے رسول اللہ کے حق ہونے کی تصدیق کی تھی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. تو جس نے اللہ کی کتاب ہی کوئی نہیں پڑھی ہوئی، صرف پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے لائبریری کے اندر، پڑھی ہوئی ہے الماری کے اندر، پڑھی ہوئی ہے شوکیس میں، پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہوگی، وہ کیسے کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور تصدیق کی. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، یہ اسٹرکٹ الفاظ ہیں جن پہ میں آج کنکلوڈ کرنے لگا ہوں، کہ جب منافق سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے چوتھا سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا کہ تو سوالوں کے جواب نہیں دے سکا. وہ کہے گا میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جس کو کہتے ہیں سن سنا کے سننی، میں کہتا ہوں سننی پڑھ پڑھا کے سننی. سننی ایز اے فرقہ نہیں، سننی ایز اے فکر، فرقہ کوئی بھی نہیں. تو اگر سننی فکر اڈاپٹ کرنی ہے تو پڑھ پڑھا کے سننی ہو، سن سنا کے سننا ہو جاؤ. تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکے، وہ کہے گا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. لوگ کیا کہتے تھے وہ بتا دوں گا. کہتے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جو یہ باتیں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کل کے چھوکرے کی تم بات سن رہے ہو. تم خود نہ قرآن حدیث پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے ہمارے بزرگ بھی منع کرتے ہیں. خود نہ بخاری میں نماز کا طریقہ پڑھنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ کہتے ہیں لوگ سن سنا کے. تو فرشتے اس وقت پھر ایک جملہ بولیں گے، فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی. یہ مولوی کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے گا. یہ چوتھا سوال بخاری مسلم میں جو آیا ہے وہ تین سوال ہی بتائے گا، چوتھا سوال اس کے خلاف ہے. تو وہ جو خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو مولوی آگے پوچھے گا کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو. وہ کسی بریلوی کو جا کے یہ پوچھے گا، کسی دیوبندی کو پوچھے گا، بھائی آپ جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو تو بخاری مسلم کے خلاف ہے. وہ اہل حدیث کو جا کے پوچھے گا، بھائی آپ جس طریقے پہ وتر پڑھ رہے ہو یہ بخاری مسلم کے خلاف ہے. وتروں کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، اور رکوع کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے. تو پھر لوگ کہیں گے اس نے کیوں پڑھ لی بخاری مسلم. وہ کسی بھی فرقے کے پاس جائے گا بخاری مسلم اسے ٹکراتی ہوگی، وہ کبھی بھی دعوت نہیں دے گا کہ خود پڑھو، کیونکہ خطر ہے اس کے اندر. اب وہ کہے گا خود پڑھو جس کا کوئی فرقہ کوئی مکتبہ فکر نہیں ہوگا. الحمدللہ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی بحثیں کرنے آتے ہیں، الٹیمیٹلی کسی بات کا جواب نہیں ہوتا، صرف یہ کہتے ہیں جی آپ یہ تو آپ کے بزرگ تو یہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. الحمدللہ ہمارے تو بزرگ ہی کوئی نہیں ہے کہ جن کی ہمیں دفاع کرنا پڑے. جی آپ کے بزرگ امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا، بھائی ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہی نہیں ہے، ہمارے بزرگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے 300 سال کے مسلمان ہیں. امام ابن تیمیہ نے کوئی بات غلط لکھی تو اپنے مال کا خود جواب دیں. احمد بریلوی صاحب نے کوئی بات غلط لکھی اپنے مال کا خود جواب دیں. اشرف تھانوی صاحب نے کوئی بات غلط لکھی اپنے مال کا جواب دیں. خود ہے خود ہم اپمان نہیں ہے کہ ہم ان کے غلطیوں کا بوجھ اپنے سروں پر ان کی وکالت کرتے پھریں. ان کے مال ان کے ساتھ، ہمارے مال ہمارے ساتھ. اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے،